up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? Of the day. Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't it say no more. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help from my friend? Don't you know I'm gonna make it with my friend? How will you help from my friend? I promised myself I'd get back. With a little help for my friends. No, ciekawe, czy Joe Cocker, ciekawe, czy Beatlesi. Zdania zawsze były podzielone, ale dwie te interpretacje, oryginał i interpretacja, myślę, że na pewno zasługują na uwagę. 4 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa bardzo ciepło, właśnie, to jest dobre słowo, bardzo ciepło, serdecznie, porannie i radiowo. Elżbieta Różycka dziś program realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Zostaniemy z Państwem do 6:00. To jest audycja Coś mi świta od poniedziałku do piątku na antenie Trójki. I'm Walijska formacja Manic Street Preachers, która już od wielu dekad pięknie gra, pięknie śpiewa, manifestuje swoje poglądy, nagrywa płyty, no i bardzo się z tego cieszymy. Ocean Spray z albumu Know Your Enemy, rok 2001. Coś mi świta, 11 minut po godzinie 4. Dzisiaj muzyka z różnych, naprawdę różnych worków powyciągana specjalnie dla Państwa, a to dlatego, żebyśmy wszyscy wspólnie z uśmiechem i z dobrym nastawieniem rozpoczęli ten dzień. A mamy już 17 dzień kwietnia, dzisiaj jest środa, witamy i Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey, I to w Dylanowskiej kompozycji Along the Watchtower, kwadrans po godzinie czwartej. No nieodłącznym elementem naszych porannych spotkań, nie tylko porannych, drodzy Państwo, jest kontakt ze słuchaczami, nawet o tak wczesnej porze, chociaż ja zawsze powtarzam, przecież to idealna pora do pisania maili. Podam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Myślę, że Państwo go już znają, no ale tym, którzy włączyli radio po raz pierwszy o tej porze, z przyjemnością mówię, że michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres, który obowiązuje na pewno do godziny szóstej. No i pomyślałem sobie, z racji tego, że Państwo już się witają, pan Rafał z Łodzi napisał, coś już mi zaświtało. No myślę, że nam wszystkim już coś zaświtało. Z racji tego, że Państwo się już witają i witają się z trasy, to myślę sobie, że dzisiaj możemy kontynuować wątek, który zapoczątkowany był w naszej poniedziałkowej audycji, czyli proszę meldować się z trasy, oczywiście obie ręce na kierownicy. No i mamy pierwsze wiadomości od pana Łukasza. Dziś w Trasiaku spod Ciechocinka na Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski i Wilno. Rozumiem, że Trasiak to rodzaj samochodu takiego większego, więc powiem tak jak w poniedziałek. Kto da więcej? Kto da więcej? A tutaj? Marchewkowe pole rośnie wokół mnie. W marchewkowym polu jak ważny wodkwie, głową na dół zakopany, czym struś chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Marchewkowe o ogrodzie nie mam sny. W marchewkowym star nie jest najlepiej mi. Rosnę sobie dołem głowa, którą nać, kto mi powie, co się jeszcze może stać. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od czwartej do szóstej. Coś mi świta na antenie trójki. Budzimy się razem z państwem i budzimy państwa, chociaż są już tacy, których budzić nie musimy. Tak jak powiedziałem, dzisiaj hasło dla kierowców. Dla podkręcenia całej sytuacji powiem, że w poniedziałek meldowali się kierowcy cystern, kierowcy tirów z plandeką, kierowcy ciężarówek z lekarstwami, kierowcy ciężarówek do przeprowadzek, kierowcy, którzy rozwozili mleko oraz cała rzesza kierowców samochodów osobowych. Dzisiaj proszę meldować się z trasy michał.grabkowski@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać też o tym, aby zachować pełną ostrożność bez względu na to, czy jadą państwo słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia po wielkiej autostradzie niekończącej się albo po zwykłej miejskiej dróżce. Cieszymy się, że program trzeci jest z państwem. No i chyba państwo się cieszą, że teraz taka trójkowa melodia na naszej antenie. Prawda? Time to learn, time to understand. find open ways to believe it. It's what she's saying that's a mystery. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce? No właśnie, pan Dawid napisał: witam, pozdrawiam pana redaktora, redakcję i zarazem melduje się jako kierowca cysterny. I tym samym pan Dawid wszystkich innych kierowców cystern pozdrawia. Zaraz potem pan Jarek z Kwizyny napisał: witam, a ja jeżdżę sobie po Kwizynie z chlebem, rozwożę ciepły chleb właśnie, bułki, pączki i tak od trzeciej. Pozdrawiam serdecznie z Kwizyna. No tak, panie Jarku, pięknie, a tu kubek ciepłej herbaty i przydałby się jakiś taki pączek na talerzu. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni. Lecz podzielę się z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym. Krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Życie, twój rachunek dnia. idę drogą zwykłych ludzkich strach. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, piszę życie swoje na rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, z horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny, każdy. Halina Frąckowa jako 4:34 na antenie Trójki w audycji Coś mi świta. Pan Łukasz dodaje, tak dla sprostowania, TIR to Transport International Router, czyli Międzynarodowy Transport Drogowy. I pan Łukasz dodaje, na ciągnikach siodłowych i z tyłu na naczepach bądź też przyczepach były niebieskie plakietki z tym oznaczeniem i ludzie potocznie zaczęli nazywać te zestawy TIR-ami. Prawidłowa nazwa takiego standardowego tira z plandeką to, uwaga, ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka. Czyli od dzisiaj wiemy, że to nie tir, tylko ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka. Pozdrawiamy wszystkich kierowców i czekamy oczywiście na sygnał. Kto da więcej? Mamy cysterny, mamy tiry, mamy słuchacza, który jedzie cysterną po mleko. michał.grabkowski@polskieradio.pl. kind of girl gives up just like that. Oh no, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one, number one, number one, number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, I'm holding on. I'm gonna be your number one, your number one. Mimo tego, że w audycji Coś mi świta, staram się Państwu w ogóle nie opowiadać o pogodzie i często zaznaczam, że o godzinie 6 pierwszy serwis informacyjny i tam dużo informacji na ten temat. No to tak komputer mi tutaj chcąc nie chcąc podpowiada, w telefonie też spojrzałem i absolutnie nie ma Państwu nic ciekawego do powiedzenia, więc nawet nie będę na ten temat, tego tematu poruszał, ale wrócę z wielką przyjemnością do naszego motywu przewodniego, czyli do naszych słuchaczy, którzy podróżują i piszą swoje wiadomości na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do listy słuchaczy dołączamy pana Michała, który jest kierowcą autobusu komunikacji lokalnej gminy Dąbrowa. Także panie Michale, jeżeli pan nas teraz słyszy, a słyszy nas pan, bo pan do nas pisze, no to może trochę głośniej proszę wziąć radio w autobusie, bo kolejna piosenka w wykonaniu zespołu Osibisa jest dla wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia z gminy Dąbrowa. 20 do 5. Pomyślałem sobie, że mogłoby być nawet minus 15, ale my w audycji Coś mi świta, pogody się nie boimy, bo mamy piosenki, które przepełnione są słonecznym klimatem, jak na przykład ten utwór Sunshine Day. Kwadrans pozostał do godziny 5, o pogodzie już ani słowa, ale mamy kolejne pozdrowienia. Pan Michał pozdrawia wszystkich słuchaczy z okolic A1 w Łodzi. W drodze do Limanowej, uwaga, z ładunkiem białego cementu. No to teraz sprawa robi się zupełnie poważna. Złóż ręce

łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Chciałem powiedzieć, kocham być z Państwem tutaj o tej porze, ale to już chyba za słodko by było na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. The Dumplings u nas właśnie w utworze Kocham być z Tobą. Pan Grzegorz pozdrawia z zajezdni autobusowej w Sosnowcu. No dziękujemy za wszystkie maile michał.grabkowski@polskieradio.pl i dosłownie sekundy, drodzy słuchacze, programu Trzeciego dzielą nas od godziny 5, więc to jest dobry moment na ten sygnał. Coś mi świta. Tym samym rozpoczynamy drugą część dzisiejszej audycji i od razu przenosimy się do roku 1987. I teraz, kierowcy, można zrobić nieco głośniej.